سوک موصوب فیو سوا دخلائی تو بانے غیر سوا رضی اللہ نا نو اللہ وی آغلا چاگا موصولی فطول سوا دخلائی تو با ایلاہ وی آغتا چاگا موصوبی فیو سوا دخلائی تو بانے ناغل سوائی ایلاہ ولوی مالکم مشتر بارا سوگ موصوف پیو سی ود خدای تو باندے غیر سوا اللہ نا قد جات کم پتا دی سر راگ لے تا ستا بین تم ربکم واضح دلیل دو طرف در استاسونا مانا زما پا پیرم بارائی فا اوخو الکیل والمیزانا فسکورا کوئی کے مانا او طول ولا تبخسو الناسا او کم ور کوئی خلق تا شیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوئی بد مگتی پس اصلاح دینا چند علیہ السلام رال اگئی اصلاح اکرا نو فساد نو بیا مکوئی ذالکم خیر لکم دا ورد استاسو پارا ان کنتم مؤمنین کچر ای تاسو مؤمنان زر ایم ولگا زان لخلا اسباب نصیحت برابر کا یو پینٹر راولا خوش خط خط پول والا راولا ندایت پاو خل کیل والمیزانا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين دا خوش خط اولی کا ورسر آیت دو سورہ متوازیدین مولی کا ویلو للمتوازیدین اللذین ایزد تالو علی الناس یستوفون ویذا کالوهم او وزنوهم یخسرون علا یکن اولائکا انہم مبعوثون فی یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین دا آیاتنا خوش خط اولی کا او دکم اردو تفسیرنا یا دکم اردو تفسیرنا والا غمانا خمدیدارا و خوشت لاندولی کا او دا زان لپا دکان کے ویزان کا نو دی لسوج کوا او لگیا خلق لجنو سوداگانی ورکو یا داغین اخلا انشاءاللہ دا بتا دپارا کافی شازی نصیتی او گنینو کس غلطی ساتی جوڑے دیا جدی آیاتنو پا مانا وانیم سوچ کوا پا دا آیاتنو پا مانا وانیم سوچ کوا لکاگا دفترونو دی چالتے دوڑ پانی لکلی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار نکالیے نومیدان لحکم پفلا ورولے اقرا کتابت کفا بنفسی کلے او مالے کا حسیبا زاندے پخپلا واندے حکم ورولے چیزو رشوت اخلم نجوڑے باور کی ما ندارا جانے کی دا جزان لگولے یا پخپل حکم او خاتمہ او بوینی او یا بدا ساد پر نصیتی انشاءاللہ پیمانا او طول اغسطل او ورکول کے بعد نقصان ورکے او تجارت بلی دا حلال ویا تجارت بلی سوی تجارت بلی دا حلال ویا ولا تقردو نوکو رسوی فاو خل کیل والمیزانا پس پورا کوئی پیمانا او طول او کم ورکوئی خلقتا سگنا رئی او فساد مکوئی پر مکاکی بعد اصلاح ہا پس اصلاح رئینا ذالکم خیر لکم دا غرد اصلاح پارا کچری ایتا سمومنان ولا تقردو او مکینیا بکل سرات پارا لار بندے تو عیدونا چیر ویتا سو ہوا تسدونا او بند ویتا سو ان سبیل اللہ دا دین دا اللہ نا رسوک چیمان داری پدی واندی و تبونہا او صفت کوئی تاثر دی عواجا فکوب والی باندی مطلب دا مسافر او مومنان اغمی روی وذکرو او یاد کئی کم وقتی کی وی تاثر قلیلا لگ فکسرکم پر دیر کلی اللہ تاثر وانظرو او دوری جسرنگیش انجام دا فساد کون کوا آخلد چلا اللہ دا پیغمبر تاجدار اینے خلق بندول نو گورے جاوے انجام سرنگ شو حضرت شعیب علیہ السلام دلوی خطیب الانبیاء دل تمام پیغمبرانو نے بیان آگا قبل طرف باندے لیا دیو جن والا خطیب الانبیاء ویا اللہ ویا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ او کچریوی وڈالا من کم ستاسونا آمنو چیمان ویا دل لذی پاس واندے ارسل تم بیہی چلی گلیشی ویتا سبائے واندے وَطَائِفَةٌ او بلڈالیا لم یؤمنو چیمان نیرہ وڈیا نفس بیرو فستاو صبر کوئی حتی تردی جوری احکم اللہ بیننا جوی صلو جی اللہ پا میند مونگا کی وہوا خیر الحاکمین او دا اللہ بہتر دا زیفلی کون کو دے وہ سردارانو آو کسانو چیزانی لوی گن لیو من قومی ہی دا قوم دا شعیب علیہ السلامنا لدو فری جنکا یا شعیبو خامسا اس کنگا تا اے شعیب علیہ السلام آکسان چیمان روڑے وے ما کتا سرا من قریتنا لیکن اخبرنا او لتعودنا یا خامخا داخلی گئی بتاسو فی ملتنا فدیم منگا کے یا ماناو کا او لتعودنا یا خامخا کردئی بتاسو فی ملتنا فدیم منگا کے مانا زمنگا دن با قبل وئی یادا چی اولتا ہوں دنے چی ویلی لی نو پیسی بار دو قوم سرے ویلی دیا ذکر شعیب علیہ السلام خود دی پا دین کی نو فو قوم خو روندے کافی روکانا نو ذکر وی اولتا ہوں دنہ یا خامخا واپس کی گئے بتاسو فی ملتنا پا دین ممگتے نو کچرے دا پیسی بار دو قوم سرے شی نو بیا پا دیوان دی کسی اعتراض نواری دی گیا دن اعتراض بدا واری دی دا کہ حضرت شعیب علیہ السلام آجنی دا دے قوم پا دیمان نیو مخ کیا او بیاولا پیغمبری ملاو شدے دا ایمان روڑے دے خوچی کل دا پا اعتبار دا قوم سرشی نو بیا مطلب دا دے بیا یا مطلب دا دے چی قوم خو او کنا مخ کی کافر نو بیا دا آد یعودو دا آود واپس کی دل مانا بیا سیئا او لسا او دننا یا خامغا واپس کیوئے بتاسو کی ملتنا پا دن ممونگا تے او یا دا چیت دا آد یعودو آودان فمانا دا سوار یسیرو سیرورتن ماندے دے او دا دی مانا دا پارتائی دو گورا سورہ یاسین سورہ یاسین کی رازی اللہ جی کم بیان کئی دس کم مائی آیت بورا یو کم سلویق والقمر قدرنا ہمنا ولا حتی عاد کالورجون القدیم درویشتہ مخی بارا دا والقمر اس کم مائی قدرنا ہمنا ولا انداز اکلین جزیر پڑاونا حتی تردی پورے عاد چوگردی گیا کالورجون القدیم پشانت دسان جی غرید قجوریا نو آگا پا مانا دسوار سارا واپس کی دل مانا ندا چی مستم کنی لکا دا سان جی غرید قجوریا او سم لکا دسان جی غرید قجوریا گردی دا نا آگا پا مانا دسوار سارا قالا ویل شعیب علیہ السلام اولو کننا کاریوین اے اگر دلمونگا بدگنون کیا کمونگا لازم بدگنون بدگل واپس کیگو قدر ترینا پتاکی سرجور بکنونگا پالا باندی داروگا کچر واپس شمونگا ملتی کم پدنستا سکی اگر دلمونگا پدنستا سکی فلداغنا کخلاسی را کر اللہ مولا من حالنینا وما یکون لنا او نشتے سے اختیار دمونگا نبی مناسب مونگا تا ان نعود زیہا دا چی واپس شمونگا اگر دمونگا ستاسو بلی دن کی اللہ علیہ شاہ اللہ ربنا مگر دا چی اگواری رب دا چی اگواری اللہ ربنا چی رب دمونگا دے زیتا اللہ اگفتا مستاسو بلیم با اگر دیگو جنی مونگا خدا مناسب مختاریا وسیع ربنا فراہ دے رب دمونگا کل شین علما ہر یو شیطا دہیتیتا دپوئینا مطلب دا زمنگا ذرب علم دیر وسیع دے پہر شے باندی حاوی دے علی اللہ خاص پا اللہ وانی توکلنا زان سپارلے زمنگا اے رب زمنگا افتح بیننا و بین قومنا بالحق فی صلو دی پمین زمنگا کی اپمین دکم زمنگا کی بالحق فرشتیا سرا و انت خیر الفاتحین اتیس بہتر فی صلی کون کوا کرے جو ملا فرض سنتنا فجمت واکولا و فمخ بیلا سرا سنوے بے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین مخبان دے اللہ سرا سنوے بلا میں اندل تا ملانا اولی دیلی ملانا میں اولی دیلی کہ پر مخی لاس راہ کرنے جوڑے ربنا افتح بیننا و بین قومنا فی الحق و انت خیر الفاتحین اگر یو مرگرے جمع کی شامل شو ناغر قوم را جمع کر ولی خلقو تصل امام لارور کوئی ناغر ولی آو اگر سرمیان کی تنخواور کوئی ناغر آو یہ خیال ساتھ ناغر ولی آو نو یاخو اللہ خیری کئی خیری رو گئی کہ خدایا زماو دی قوم ترمین دی صلاحو کی اتی بہتر دی صلی کون کو نو ولی ایخا خیری رو لکی نو یاو خیری رو لکی نو دا خیری رو خودے کوئی دونہ کرنے کوئی دونہ دم رو مطلب دا پلو دی ترجمہ وانم نو کوئی دا نو با جوڑی پا مون چی بیلاس راکنو دا دیوی وقال الملأ الذين كفروا اول سرداران واكسانو تظهر كرو قوم دنا کی تیرے خبرو من لتاسو شعیب علیہ السلام یقین انت جے یوان بلاوا خلا خاسرون قام خاتوان ان بی لا یتباتم کی تیرے تا ہوتا دیاری انت ہوتا دیاری سلو خبر من لوی او تیرے خبرو من لتاسو تا دیاری لتاسو شعیب علیہ السلام یقین انت جے بدلا وقت خام خا تاوانی آن بھائی پسکونی ون دائی دل رلی پسکوگر دے دل دائی پملک پلکی جاسی مین پڑ مسی مڑو پراتر پزنگو نونوان دے آر کسان چی نسبت دروے کڑے و حضر صحیب علیہ السلام تا فناش ون داسی کہ اللہم یغنو بیہا گویا کی درنگ نو تیر کڑے پدی کیا آکسان کی نسبت دروئے کرو شعیب علیہ السلام تا ہودئی ہم الخاسرین ہمدئی تاوانیان فتولا عنہم فزواؤڑی دا حضرت شعیب علیہ السلام نرینا اویویل اے قوم زمان فتاقی سرا امیرہ سنتا زتا رسالات رکی پیغامون دخبر رب اخیر پائنو لکو لستاسو فسرنگ غم جنش مرد فقوم کافر واننے وما ارسلنا بھی قریتین او ندے لے گلے مونگا فیس یوکنی کی من نبیین اسو پیغمبر اللہ اخذنا اہلہا مگر اوبنی اولو مونگا اہد دی دل با اصائی فتگلیو دا مال واننے وزور رائے او فتگلیو دا بدن ماندے او تفسیر میں کثیر بلشانی ویلی دل با اصائی تکلیف بدن ماننے وزرائے تکلیف مال ماننے دو فقر او دہا جت ماننے لعلہم دید پارا چھتے شاید چھتے یزور رعون آج دیو کی اللہ تا دی حال کی اللہ تا آج رشی از پیغمبر مر گرکی آو کیا تم مبدلنا چپا دی چپا سمنشوالا آج دیو اللہ تا انکرا نبیا بدل بکمونگا پزید تکلیوان دے الحسن تا خوشا لیا چی بیماران ان سے حد میں ورک چی بے مال ان مال میں ورکو چی بے اولاد ان اولاد میں ورک خوشا لئی میں تیرا برفی رکلی حتی تردی پورے آفاو چی دیر شل لئی وقالو ویل لئی قد مسا فتا تین سر رسی دلیو آبا انظر آو السر آو مشران زمنگا کا تکلیف نہ ہو خوشحالی تکلیف ہو خوشحالی میرے پاس میں ہر وقت حالات راضی ہوا اور منگا خود سے خوشحالی آپ کل تکلیف نے ارکل فاخر نہ ہم بغتتن پس اوبانی ول منگا دئی ناسا پا وہ ہم لا شعرون او دئی بن پوئی دل من بناسا فونی ونی وال او دیبن پوی دل ولو ان اهل القرى او بجری یقینن کلی والا کل والا آمنو ایمان راوڑے واتقو او زانی بجکلے خلاف دلانا لفتحنا علیہم نخامها کلاو کلے منگا فدیواندی برکات من السماء والارض خیر و برکتونا دا اسمان و دزمت گیا دا دا اللہ وعدہ دا وسم دا دا اللہ وعدہ دا نبیابم دا دا اللہ وعدہ نفقوام دا دا اللہ وعدہ و یرا ویتو بورکا سمرا بدنیا سمرا منگا اخفل ملک تنیو نوائدہ سری اللہ ویا سدی کلو والا ایمان راو او یاری دالانا دانی بچک داللہ دا خلافنا نخام خاکولاو کرے بے منگا پا دیوانگی دروازی دا خیر و برکتنو دا اسمان و دزمکینا بارا نبا باران تیم پٹے مانی کیل کتا نبا درگونی برابر ویا بارا نبا حاکمان آگا با سی مسلط گیرے کشران بٹول تابدار ویا ولیکن کذبو لیکن نسبت دروک دی دا اللہ دین تا پس انو المنگا دی دے ما پسوگا دی چو دی اکسیبونا چی دی سکسب کوا یعنی دی سامل کوا مطلب دا چی دا اخبال عمل ندی دے انسانانو ادات مسلط دی ادات مسلط دی یا پا شکل دا امریکی کیا یا پا شکل دا نور کو جنسو کیا او ملک والا رنک ملک والا لیتار کو جنسائی لیا مجھو یا غیر طالبان پیدا کری لیا نگا اصیلہ و دا کمسلہ دا فرق رکشو دا صحیح و دا غلط دا فرق رکش گنی طالب اغلا وی کیا غد لگی نو مومن لی وجنی او طالب اغلا وی کیا غد لگی نو دا خلق و مال اغد پدلم و بیاتی باندی اخلی نا دا طالب نوی و شکل دے دا طالب طالب شکل دے وی دا غلا مارکون بابا یو عالم وی طالب وجمات کری غلائے کری وقت اگل ارائے والے ویجیس تا طالب غما غلا کری ناغوی نا طالب غلا نکی نو کدیش او کاغش دولوی نا طالب غلا نکی نو خبر ایسے ہی ویگا نا دا غلط طالب شوی ویلی طالب غلا نکی غلط طالب شوی نو طالبان دا سی نکی خدا شکل صورت دا طالبانو لے جوڑے ملک لے تال کیونکہ طالب دا سی نو اللہ دی فصل کا ہر ادا دوں او کنا طالب دا بل شانی نو اللہ دی کامیاب اللہ دی وسرا پاکستان خود آج ورسرا اللہ رون رون کر رہی او خپل مین کی وی خدای یو کی جو کاثر تصنس کی اصلحہ دو حکومتی چرا جیاز دے اٹھیند دے تو پڑا ادا سشے دے دے والا دیباون ہوئے کسو والا جا تیاری دیا او دا دو صحیح طالب لا سلران ہوا ندو بورا چے امریکا او یا نور کافر اگا اللہ آن فان کی تباہ کئی ہو کنا آن فان کی تباہ کئی ہو کنا اللہ دے دے ترمیم رسول حراولی اخری کافر دبا یو صد سکندری اگر گئی افامنا اهل القرى نعبد بخوفي كلوا والا افامنا دامن معنا مكوا افامنا نعبد بخوفي اهل القرى كلوا والا ان ياتيهم باسنا ذات راشي اي تعذاب منغا بيا تندشكو او وهم نائمون او يجود او امنا يا ابي خوفي او امنا اهل القرى یا اے بے خوف جی کل والا دا چی راجی لیتا باسن عذاب دنگا زحن وقت ساخت دو وهم یلابون او دیلہ بکی غافلی افامنو اے پس بے خوف جی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نا فلا یا امنو پس نبی خوف کی گی مگر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان تاوانی قوم اغد اللہ دا عذاب نبی خوف ایا او مومن سرے ہر وخوف ایا دیو جن حدیث پاک راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلب وریا زلیلا نو کلب دنکی دو اکلو بارکی دو کلب دنکی دو کلو بارکی دو معمولی ناس نو بیا برابر شو بیا بدن شو اوران مبارک کی بے تغییر تردی پوری چی کلب وریا زلیلا باران شروع شو نو دا اللہ دو پیغمبر ران مبارک اب اخفل ویل رالو او اگر دغه تغییر به ختم شو ولی حضرت عائشه رضی الله عنها ورته ویل دا الله پیغمبر دا ولی نو دا الله پیغمبر وی الله مخکنو قومونو باندې عذابونه په شکل د وریاضو کې راوستي دي لکه فی ظلل من الغمام او یادغه شان لما راوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا باران اغیی لاب اس مبارن کی سمودیانوی نا لارینا بل هو مستعجلتم بیهی مطلب دا نا اللہ دا عذاب خوف اغد مومن سرار و سوئی اولم یهدی اللذین این دا معلوم شوئی اغا کسانتا یریتون الارض چی اخلی زمکا من بعد اہلیا پز اہل لذین اللہ نشاؤو دا کتر وارنگا نصداب ورکو لیتا فی ذنوبیم فسود گناہنو لی او مہر وغنگا و مہر وغنگا فرنو دیوان فهم لا يسمعون فس دیو ناوریا دیو بیا ناوری تلک القرا دا کلوالا ہوا نقص والے کا چھ بیان کو منگا پتا واندی من انبائی آدھ خبر مردینا او پتا کی سر راغلی دیتا پیغمبران دو دی بل بینات موجب روح کا رو سرا فما کانو بسنو دی لی امینو چیمان روڑے وے بما پسول دائی کذبو من قبل چی نسبت ضرور کرو مخیر دینا در شانی مہر وی اللہ پرون دو کافر واندی وما وجدنا او نو مندل مونگا لیا سارے ہوں نفاد دے روزیا تو رہی من آہد سپورا والے کو آدھی باندے و ایو وجبنا او یقینا شاندارے چی مندل مونگا اکثر ہوں دے روزیا تو رہی لفاسقین خامخانا فرمان ثم باسنا من بعد موسیٰ بیان دوم حلاسی قوم فرانیان ثم باسنا بیا رولی گنگا رسول دی موسیٰ علیہ السلام او گورا دا پدیگی جسرنگی دلیل دی پنور خبرو تد شرک دی پکی دوشانی بیان دی اللہ دی دین ناغم پکی دی خوب بذات او اصالتن دا شپکم واقع دا انبیاء او تے رولی دا پار تسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسم باسنا بیا رولی گمونگا رسول دا موسیٰ علیہ السلام فموجی قفل سرا فرعون او سرداران راغتا فظلمو بیہا پس انکارو کتای پدی موجی قفلانی فانگر پسو گورا کیفکانا کسرنگی شا آقبت الموسیلین انجام دے فساد کو ان کو اول موسیٰ علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین برلیان وی ویت یا فرعون ویوکنا نو یا فرعون ویلشی ایا محمد نشی ویلے دیل ویسی شی دادا غیت جلدے او دیدو کیل وکورا من لو دا چتو یا محمد ویلو دا سیمی دیا نکا دا یا حرفی ندا دا قائم مقام دا جملی دا قائم مقام دا جملی دا سمانا یعنی ادعو محمدن ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلم اگر مدد کما لک یا اللہ ندی سمانا دا مانا ادو اللہ ز اللہ را مدد کما نجتو یا اللہ ویل دا یا محمد ویل دا جائز ندی نیو بے شیر نی وی ہمیں یا محمد کہنا ہے ان آواز یا سردا رہنا ہے منگ بیا محمد وایو اپنے جلا وابیان دا سوزی پدائی خن لگی پدائی خن لگی منگ بیا محمد وایو او دلیل سدے وی یا فرعون دا قرآن پاک کشتا کنا انو فرعون آبو غٹ کافر دے یا فرعون ویلشو یا محمد نشو ویلے قدیل وی تلبیس الحق بالباطل چرتا دا اللہ پیغمبر چرتا اللہ پخل کتاب کیا یا محمد ندی ویلی یا محمد ندی ویلی لکما تغیلی سلور دایا ذکر دلوم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وما محمد اللہ رسول او دا شانی نزلہ علی محمد سورہ محمد کیا او دا شانی سورہ ودا کی محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداؤو علی الکفار رحماؤ بینہم او سورہ احزاب کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دا سورة آل عمران كراغولي و تي الله ويا محمد صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر دے دنا مخی انبیاء کیم شوی خوچر تب معرض بخطاب کی اللہ دانے ویلی چی یا محمد بلغ ما انبلئی لیک یا محمد قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بلکہ قرآن کریم کے سورہ احزاب یا بل سورت کی برتا آیات نو خیما کہ یا اللہ وی یا ایوہ رسول یا وی یا ایوہ النبی یا وی یا ایوہ المزمل یا وی یا ایوہ المدثر فبل کمی طریقی سرا دا اللہ پیغمبر تا خطاب نوے شوے اسم صفتی ذکر کئی او اسم محض سرے والا خطاب نہ دیکھڑے بلکہ اگر سوک جی اسم محض سرے دا اللہ پیغمبر تا خطاب کرے دے نصور حجرات گرازی ان اللذین ینادونکا من ورائی الحجرات اکثرهم لا یعقلون دا کم جی تالا آپ لو دکوتون آواز در کئی چی یا محمد اخرجی لینا ندا ڈنگر دی دے جی ڈنگر عمر شعور نشتا دے عقل خوب دی خود نشتا دا دی شعور دیا نک چری دا اللہ کتاب کی وے کہ یا محمد نبیا بے ویل جائز وے کنا یا فرعون آگا دی تلاوت کی ویل جائز دیا او دے تا لگنو کی یا فرعون و یا نمرود یا شداد و او آغا کافر دا غیر منرا جمع کیا او ایدا تعویز غاری لوا چون کار بلیو شیا دا شرکی تعویز دے ندا غاری لما چوا اول کوادو سر آچوا ما او کاچے نجا سی تعویز وا چوا چے کم سو یو عالم درتا کم دو قرآن کریم سایت دے یا سحجیز دے اغیر سا لکلے دے نو آگا ان پکار دارے چکو واری آگئی لوا چے نو خیر دے لوی دی آگا کلمات یاد کیا لوی دی آگا کلمات یاد کی لکد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت دے پدی کیا وقال موسیٰ اول موسیٰ علیہ السلام اے فرعون انی رسول من رب العالمین پیغمبر ما دو طرف پالن کی مخلوقاتنا حقیقون حرسناک ما علا اللہ اکولا فدیخ ورواندی چنب ویمد فاللواندی اللہ الحق مگر رشتیا یا حقیقون مناسب لیل ما سارا او نو علامنا علی او یا حقیق بمانا واجب سارا نمانا لائق دی پما باندھے لائق دی بما سرا واجب دی پما باندھے اللہ اکولا دا جنب مذہب اللہ باندھے اللہ حق مگر رشتیا پتا تھی سر راگلے مذہب تاز ہوتا پر مجھے دیکھ کار سرا جو طرح بدر افکلنا فارسل ما یبنی اسرائیل فسکسی کا زمان سر بنی اسرائیل سر پارا دید پارا چلا اللہ دین ورت بیان کما مطلب دا تو بادشاہ نو تو دغو کا ایمان راڑا تا قوم ایمان راڑیا او نور کتا سو دا بادشاہ کارو نہ کوئی نئے روزگار بنی اسرائیل مال اپنے گا چل ورد اللہ دین بیان کم فار سیل پس خوشی کا ما یل ما سرا بنی اسرائیل دید پارا چلا اللہ دین ورت بیان کما اگر شیر ہے مولا بھی کل جب دے ملک لالما نمائے اوغل بھی راشری مدرسو لختی نولی کا گوارے کمی مدرسی دلا زائدر کا نداغی مدرسہ کی با درست قرآن شروع کے نوی دی چاپیرا مدرسو لے میں خطی نولی کل اپوریا لے میں خطی کلے ما ورطوی مالا پر اخفلا مدرسہ کی بس صرف یو گھنٹا ٹیم را کئی زب استاس مدرسی لرازم استاس مدرسہ کی با یو گھنٹا قرآن کریم وے ما او استاس طالبان برا تکینی تنخواہ مرا کوئی استاس روڑائی وانو خورما استاس چھے بنسکم مدرسہ کی بہو بقدرم استاس مسکم اخو استاس مالا زائرا کئی وہ اچھا زائر نظر آ کرے چیتنی زراشتا ہو بڑے رخ خبری او زمونگا مدرسہ کی قرآن شروع کا طالبان ہوتا ہے دیو جنا پا مدرسہ کی دا قرآن درس نہیں پا مدرسہ کی دا قرآن درس نہیں او دا قرآن کریم داوی کی رڈ نہیں چیتا سی چی غیلوہ طالبان ضرور چینی یو طالب ہم نے پاتی کی دی دا شیخ دا مدرسو کی نشتہ دے او حضرت شیر رحمہ اللہ وی دا یو مظلوم کتاب دے دیو جنہ چرا چولول کئی وزدی پننو کئی رسید بک باندی لکلی ری آیا دا سندکے چسران گئی ایوان دی لکلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو او نچاندی وزد پسر راجمع کی آج وہ بس گیا پنور کتابوں نہیں لگئی اللہ کا سنگ جی ملیان آگا کی دوسن رض راشی جوڑے قرآن لوٹ ور کئی اب قرآن لوٹ ور کئی جوڑے دئی دام گیا آگا زڑی خبری ہیری زڑی خبری ہیری ندئی گیا قرآن لوٹ ور کئی قرآن لوٹ ور کیا ناغال تو رسی اگر پل مقام لو رسی نبیا وہ سواد کے لیے اپریشن اوشی پلانچی رہ گئی اوشی او پلانچی رہ گئی اوشی پکار کو تال اداؤ چنا دا اجران مومنان دلی گی دا کار بھی نکی گی دا بھی نکی گی او کخام خیتا سکا وی مقام جلال سلامی نتاب استفا ور کری وا نو دو قوم نظر کی بدرون را گلے وی دو قوم نظر کی بدرون را گلے وی خدا دا قوم دا شیشی دیم کمقل دین خدا دلی ونی مسلط کئی خدا دے مسلط کئیم کمقل دیوار دا بیا با دنسون رضی را گلی بیا با خلق راو دین دی با بیام قرآن لگو تور کئی حضر شیر ای مولاری دی خرار در آلواتوی اخل موسمی بیا بخرار اینوی نیا نکشانی دوتونو گفتو والاو لدی اخفل خاص رضی دیا او پاگ خاص رضی دی رو دی اجوڑی بس بیا بلی کسیل رضی او چی اخفل حاجتی ترسرشی نبیا بلیم نیا او کلرشی ندو بسی با ور بندی ور بٹا که ابار بناستی نوچی دا عزب ضرورت مستاد کسی لرات لو نوچی استاد ضرورت دے نو تقوز دی نیشتا لے او خودت دیر کا مکلی نوچی بیا اگا وقت رایشنی بیا بدا غکار خانه دا چھے اوٹنو ورکو اللہ طلاق ورکے چھے رمڑا دائی پوشا وکاری پوشا چھے سوک بر سر اقتدار را ولی نرادی ولی او پا دی طریقہ آزم اسلام نرادی ہمگے استاذو مولانا فضل حق سے نو اغباوی ویتاسو جتلی دلی چھے دا اندازنا دا سپینا بیگا پیدا شوی دا چیلی کی پیدا شوی دا مطالبان ہوئی نا نوی چھے پا غلط طریقہ واندی اندازہ تورسی گی پرسل تورسی گی پا غیر اسلامی او غیر شرعی طریقے واندی دے پرسل تورسی گی نبیابد شریعت راولی ندالا کم خبر را چھے کامیاب پا غیر اسلامی طریقے واندی شو اوز بدے شریعت راولی شریعت بجاری کئی جاری کئی ہو آیا جارو کئی ہو آیا شریعت بجارو کئی کل با لال مسجد روانی گیا او کل با مسجد حفظہ بل آغا او یا مدرسہ حفظہ آغا بروانی گیا او یا نور مدرسی بروانی گی یو دا سلی پکار دا دے لکھو بے زان مرور کرو کل چھے داولی دا سکی گیا داولی دا سکی گی نو خبا پاتی شی خبا پاتی شی ہوا تو بس دا دا اللہ کار بیٹھے دا دی قوم دا لائق دا دی دیا چھے دا شان خلق دی مسلط کی یو لسل بھائی اغاو بردوا او بیا دا غاو کر چھتا پت والا کینہ چا پور پیتری اب بیا ہوا ہے ارمانے او لسل بھائی پرے ہوتے دے او کچا مسلمان نہیں دی ناغا لسل بھائی دی در چھے چارن چارن استسقال اطلل نجوڑے پیسے اوپر دولے نبیائے دغوک ویئے چلکا دا پیسے دچانے روکی شوی نیو ویر ما دیا بل ویر ما دیا اگر استسقال اطلل خدای با باران کی اور لکا ما پیسے اوپر دولے آراوان اسے جدا دچانے روکی شوی ناریا ویر ما دیا آریا ویلی دمائی استسقال روان دی جو خدای باران دی دا فاسد خدای رحم دی امی جو خدای اولگی نو باران کی او گنینو دا داد رحم دی گنینو دا خلق مستحق کلر دی فارت المالیا پس مشکا دماغ ربنی اسرائیل محاد رشیر رحمه اللہ وی اچھر تزین پیدا کی دی نو نوزر لارما دم مردان کم چو سبزی منڈائی دا او مخی دا زلا دوا نو دا سبزی منڈائی دا کولا کرایا کولا نو یو خانو دا سکندری اگر آگلے وی اگر آلوی دا سکے دے امائی دا منڈائی دا کوم دا کرایا کوم نو یاگوی دا سل امائی دیکھ با قرآن خیلوی دا قرآن خلق منڈائیانو که خلق جماعت کی نو امائی جماعت کی خیلی خود ماں جماعت کی تو بین مشتر ہے اگلی رازو تو ماں جماعت کی میں سے نیمام علوی چی خدا دکلا پدوو شرط ماں سر بلی کل کے یو بندر جماعت میں نو باس آیو بمالا دچیڈ اوڑے دی خبر سسط بمالا نکی نی اگلی راکو بڑی را گرانی نیمائی بس گرانی کار دینو مطلب دادا دوم خبر گرانی کی تو ون ماں چیز کے نا ڈوڑی میرے مائی بس کو گرانی ہو جاتا ہے جب جی بن کی اگلی کا خدم نوش ہوا یہ کیا چھ ماں در شروع نو یو سو طالبان اگر آل نو چرال نو افتواری درس سنگا درسو افتواری درس یعنی تک یو رو نو چھ بیا کو بل درس لگلم نو طالبان چرال ورسرا اعتراضونے لی ورسرا نو یو طالب یو اعتراض کئی بل بل کئی بل بل کئی نیماد آگئی دے اعتراضون جوابون اوکل او الٹا ما پہ اعتراضون اوکل چھ تا اعتراض تا سباننے نکو ذکر دا تا سو چکم اعتراضون اوکل دا ستا سنی لی دا تا سلی ملیان خیلی دا تا استادان ملیان ہوتا خیلی دستاسو نوی نستاسو لخو ما جوابونا اوکل دا جوابونا وما غیل ہوائے اولتا دما دا اعتراضو نوی دی جوابونا ولا غیل ما لگی کری راوی دا بلی کری راوی نی چی درم درس لذت لم نجوے یا آگا طالبان قرآن شریفونا من سر راگستیو او بسرال لگا درس کی بیا پابندی شربکی نستی درس طالبان جواب طالبان شو یہ بات داسی کی روزہ رالا کہ روزہ رالا ماں خان لگی چی روس کل کلی لازم او دا طالبان ما سر لڑشی او نور دس چین آدم سبر دے ابھی تو سلح کلی لگی مائی بس زما کا درس بال تخل کلی کے حکم اور زما کلر مطلب دا لوی کلر حل تو طالبان پارٹی کی دیش ادا ان کو جماعت دے لکھا آگا جماعت دیر ان کے ماں جی دل ہے آگا جماعت زور غل ہے ماں دیر کل دا کل پانی دے پاس آگا دا مدودیان حکم زرا مدرسہ جو اتر ہم القرآن مولانا عبدالحی جماعت چیری والا ماں والی چدل تو درس نہیں سیکھے طالبان کیا خبر کی مرد نشتہ طالبان کی خبر ہے طالبان راگلی طالبان نظان کا پری ہو گلا ہو دا باقی سلویخ نے جگن آگا میں تقسیم کر پاتو جماعتوں والی پند پند نے تقسیم کر میرا کلی والا والا گئی تو پھر چل کے منہ شر میں جتا رہا طالبان دے رکڑی کی بڑی جماعتوں نے باندھ گئی بتا دوں گا سو کر کے دس رہے وہ ڈوڑا ہی سونا تھا مائے چر بندہ مرمانی نہ آگا پچا باندھی لگا کئی ابرائی ہے نا کخلا والا پخائی میرے رو لگے ہم آپ ہندو سروے والا طالبان ہاں نظام کر رکھے ہاں نظام کر رکھے بس اگر ہو جاؤ تیر اشوا یہ بل کال ہو جی گا جو ہے نا سلونیم سے لے رہا سلونیم سے لے رہا مجھے آپ ڈیرو یہ بیا را جماعتون والا ما خود ہم سر دی رکل بیا را جماعتون والا را لل چی پا مولی نور ثواب ندر سود نی ما والاوی ولی بے دربان دے ندر سود نی آگا یہ سب اگی مون کا راکہ کن نی رولا گیرم پینزو سا دریخ طالبان آم پا گئی تک زم کلو پینزو سا دریخ مال پاتی شوی انو اوی اس اوز دماغ خیال دے پا یو یو جماعت کی سل طالبان دی رہی شپاک شریف جائے مسجد کی وہ اتشلی طالبان دے رہے ہیں دا لی جی کلا بارانی نا دے کلیوالا و دن نا دے ادرے دو شانی جماعت وہ دے طالبان نا رچ او جی کلا بارانی نو وزیفہ والا پخپرہ باندراری بیا طالبان والا طالبان بیا نگر دی جی وزیفہ جی راجہ مجھے آغا کلے آغا دے شپیہ و درد عبادی دے شپیہ و درد عبادی او سمرہ بختور کلے رہے چیو خود قرآن پر درس آباد دے اور دا قرآن درس دا آغا تمام کلینا مواد رائے لیا اور اس کے درمانی میں لگی آئی آغا کم وقتی کی دا خدا رحمت آغا دیر قریب راگ لی آغا وقت کی آواز کی دی وزیفہ راگ لی خدا مبخ آغا سو وقت قبل دو دے اور دی وجن آغا خلق اللہ دمرا حمت ورکڑے دمرا چاہیے طالبان و خدمت اگر بالکل خپ نہ رکھائی اور داسی کئی طرح ریخ پر مین کی مقابلہ خدمت کی مقابلے دا ولگی خپل زکاتونا غی دین یاشت تیخی تو کوئی رجب لکی رہی جانا نا غی دین یاشت تیخی اولگی چاندو کی مجھے ذر روپے چاندو شو ندوڑی طالب لہ سو ور کی گری سو ور کی یا سوا ور کی نولوی طالبہ زان لبا وخراری واور براری رو جماعت براری او افتہ پس بمونگل حساب خی چتا باندی واوری دیو کنا تا سر پاتی نجونی چاگا والا دا افتی اگا خرچو خی نو کجری او دا کی وسا والا جیدری نو بیا والا آر افتہ وسا ورکی او کا افتہ کی ذر لجیدری نو بیا والا آر افتہ ذر رو پی ورکی پدی طریقے باندھی اور دوڑائی اور پل پکڑے اگر جدا اور کئی نہ رکھ لے وہ اڑ گیا مندے کلے رہے جدا بھی مشکل ہے وہ آگے پسی کم کلے رہتی اسی اور کلے اگر ور پسی نہ رہتی ارسل مایا